Radio 1. 11 uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. PVV, VVD, NSC en BBB gaan door met onderhandelen over een nieuw kabinet. De vorm is nog niet helemaal duidelijk, maar het lijkt erop dat het een extra parlementair kabinet zal worden, zeggen bronnen in Den Haag. Alle partijen, ook NSC, zijn bereid om ministers te leveren, zeggen die bronnen tegen de NOS. Informateur Putters komt uiterlijk volgende week donderdag met zijn eindverslag. De vier partijen willen niet te veel afspraken vastleggen in een regeerakkoord en daarmee een grotere rol voor de Tweede Kamer. En dat is mogelijk met een extra parlementair kabinet. De benoeming van de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO gaat waarschijnlijk langer duren. Dat zeggen bronnen in Brussel en Den Haag. Demissionair premier Rutte is een belangrijke kandidaat voor de opvolging van de Noor Jens Stoltenberg. Rutte heeft de steun nodig van alle 32 NAVO-lidstaten. Een grote meerderheid steunt hem, waaronder de VS, Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk. Maar Hongarije wil Rutte niet steunen en Roemenië kwam een maand geleden met een eigen kandidaat, president Johannes. Rutte zou nog wel de beste papieren hebben om NAVO-baas te worden. Zo'n 20 Nederlandse artsenorganisaties roepen op om geld te doneren aan medische noodhulporganisaties die in Gaza actief zijn. Nu er geen landelijke Giro 555-actie loopt, vinden de organisaties dat ze zelf een oproep moeten doen om geld te doneren voor meer voedsel en meer medische hulp. Ze hopen dat hun oproep aandacht krijgt op radio en televisie en steun krijgt op sociale media, zodat zoveel mogelijk Nederlanders eraan meedoen. De actie loopt tot volgende week donderdag. Samenwerkingsverband van Nederlandse moskeeën, K7, roept koning Willem-Alexander op om de Israëlische president Herzog komend weekend niet te ontvangen. De oproep is in handen van persbureau ANP. Herzog is zondag bij de opening van het Nationaal Holocaustmuseum en zal er ook spreken. De Israëlische president ligt internationaal onder vuur, onder meer vanwege uitspraken over Palestijnen in Gaza. K7 noemt zijn aanwezigheid een enorme dreun voor iedereen die begaan is met het lot van de Palestijnse bevolking. De Rijksvoorlichtingsdienst zegt dat de koning ondanks de oproep aanwezig zal zijn bij de opening van het Holocaustmuseum. Steeds meer Europeanen krijgen een geslachtsziekte. Dat blijkt uit cijfers over 2022 van het Europees Gezondheidsinstituut. Zo is het aantal gevallen van gonorreu met 50% toegenomen en steeg syfilis met zo'n 30%. Het instituut roept op tot gebruik van voorbehoedsmiddelen, geregeld testen en meer aandacht voor seksuele voorlichting. Ajax heeft in de Conference League gelijk gespeeld tegen Aston Villa. In Amsterdam bleef het 0-0. En daarmee heeft Ajax nog steeds zicht op een plaats bij de laatste 8 in de Conference League. De return is volgende week donderdag in Birmingham. Het weer, helder en fris. Minima vannacht van plus 2 graden aan de kust tot min 2 in het binnenland. Morgen zonnig bij een graad of 11. Door de stevige oostenwind voelt het wel een stuk kouder aan. Na het weekend meer bewolking en wat regen. Dit was het NOS Journaal. Ster. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij LeasePlanBank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. LeasePlanBank. Alle aandacht voor sparen. Kinderen in Gaza kunnen geen kant op. Familieleden, vriendjes en onderdak. Ze zijn alles kwijt. Meer dan 12.000 kinderen zijn al omgekomen. Door het aanhoudende geweld en tekort aan voedsel en zorg lopen nog meer kinderen gevaar. Steun Save the Children via savethechildren.nl en help ons helpen. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Geef kinderen noodhulp. Ga naar savethechildren.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Knibbelknabbelknuisje, wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Wat ik het mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn. Iedereen begrijpt elkaar. Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust. In de wereld van kanker ben je niet alleen. IPSO-centra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of leeft met de gevolgen ervan. Je vindt alle IPSO-centra op kanker.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 4 graden. Binnen zit Luciana Carrasso. Er komen steeds meer gevallen van papegaaienziekte bij de mens voor in Nederland. Je gaat er enorm van hoesten onder meer. Nou, papegaaien is nooit een goed idee, maar nu extra oppassen dus. Goedenavond, welkom bij het Oog. De nieuwste wending in de formatie bespreken wij met Lars Geerts in Den Haag. Daarnaast aandacht voor een Nederlands fregat dat richting de onrustige Rode Zee zal gaan. Voor de tv-serie die ons opnieuw doet nadenken over goed en kwaad bij de Joodse Raad. En twee mensen die op latere leeftijd kunstenaar zijn geworden. Zij exposeren op de kunstbeurs Rediscoveries. Nu eerst het nieuws van vandaag. Donderdag 7 maart. Docenten stappen steeds vaker uit het onderwijs vanwege agressie van leerlingen. Bij vakbond CNV stapelen de voorbeelden zich op. Van scheldkanonades tot intimidatie in de fysieke sfeer. Tot aan ook echt thuis hondenpoep door de brievenbus gaat of een baksteen door een auto. Heftige voorbeelden van wangedrag en dat wordt soms goed gepraat door de ouders. Het komt ook best vaak voor dat op het moment dat een leerling straf krijgt, dat dan ouders verhaal komen halen in plaats van dat er een gezamenlijke lijn wordt getrokken om een leerling ook tot orde te roepen. En ook hulp van de schoolleiding is niet altijd vanzelfsprekend, meldt RTL. Leraren voelen zich vaak niet gesteund door de directie. Zelfs bij grove scheldpartijen komen leerlingen er vaak vanaf met excuses. En dat is ongekend, zegt onderwijsminister Paul. Want leraren verdienen echt beter dan dit. Zij werken echt keihard om het beste uit leerlingen te halen. Hen alle kennis en kunde mee te geven die ze nodig hebben. En ze verdienen waardering en respect en geen agressie. De verkeersveiligheid dan. Er vallen weer net zoveel slachtoffers als voor de rustige coronatijd. Op de Rotterdamse Maasboulevard kunnen mensen daarover meepraten. Er wordt wel hard gereden, ja, klopt. Je merkt ook wel eens dus dat er wel eens zware ongelukken gebeuren, hoor. En volgens de gemeente is daar weinig aan te doen. Je voelt je daar echt ook machteloos door. Omdat we als gemeente proberen we heel veel te investeren in verkeersveiligheid, maar we kunnen niet zoveel. En zelfs een flitspaal neerzetten kan bijvoorbeeld niet, want dat kan alleen het Openbaar Ministerie. Dan moet ik een brief sturen naar het OM met een verzoek. Dat zijn inmiddels bijna smeekbedes. Van plaats alsjeblieft een flitspaal, want er wordt hier echt belachelijk hard gereden. Ja, de minister wil hierover gaan praten met gemeenten. Dan naar Zweden, dat officieel is ingelijfd bij de NAVO. Welkom. Op een persconferentie werd de gebeurtenis samengevat in één woord: historisch. This is a historic moment for Sweden. Today is a truly historic day. It's historic for our alliance. It's historic for the transatlantic relationship. Historisch omdat het NAVO-grondgebied flink groeit, maar ook omdat er voor Zweden een einde komt aan 200 jaar neutraliteit. It is a major step, but at the same time a very natural step. En tot slot aspergeboer Peter uit Brabant. Die kwam voor een grote verrassing te staan. Maandagmorgen om 8 uur ging dus kijken. En de zeil zo. En ik had helemaal niks verwacht, hè, helemaal niks. En ik doe die zeil omhoog. En baf, hier staat een asperge, daar staat een asperge, er stond een asperge. En ze waren al helemaal klaar om te oogsten. En dat begin maart. Ik heb al meerdere jaren asperges. En dan weet je altijd, dan komen er asperges. Maar nu waren het veel eerder. Ik verschoot me in een hemeltje. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Nou, dat had ik niet verwacht. En dan de krant van morgen, Robert Baltus. Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond worden vaker door hun bank gecontroleerd op mogelijk verdachte transacties. dan autochtone landgenoten. Dat zegt Medi van der Laan, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken in Trouw. Dat komt, zegt ze, door de anti-witwaswet. Daardoor moeten die banken kijken naar overboekingen met landen met een hoog risicoprofiel, zoals Syrië, Afghanistan, Turkije en tientallen andere landen. Wie zijn ouders in Turkije wil helpen met het verbouwen van hun huis en geld stuurt, kan daarom een telefoontje van de bank verwachten. Oud-Kamerlid Farid Azarkan en de banken gaan binnenkort om tafel met moslimorganisaties. En de banken willen aansluiting bij discriminatie.nl, zodat klanten met klachten bij een onafhankelijke club terecht kunnen. De Volkskrant zoekt uit waarom de Israëlische burger totaal niet bezig lijkt te zijn met het leed in Gaza. Het antwoord: Israëlische journalisten durven het niet te laten zien. Zeker, de oorlog is dagelijks uren op tv met interviews met de naasten van gijzelaars en de vorderingen op het slagveld. Media in Israël zijn behoorlijk vrij. Ze zijn kritisch op hun regering en berichten uitvoerig over de blunders van het eigen leger en de veiligheidsdienst in de aanloop naar 7 oktober. Maar ze hebben zelf kinderen die vechten in Gaza en ze zijn bang voor verrader uit te worden gemaakt als ze vraagtekens zetten bij de oorlog. Bij de squat gingen twee mannen vlak achter me staan, zegt een vrouw in NRC. Dan konden ze naar mijn billen kijken. Zwaar ongemakkelijk. Aanstaren, nafluiten, betasten. De helft van de jonge vrouwen in Nederland kreeg in het voorbije jaar te maken met ongewenst seksueel gedrag tijdens het sporten. Mede daarom stijgt de populariteit van de Ladies Only Gym. In NRC blijkt dat die gym vaak veel meer is dan dat alleen. God en geloof komen niet voor in de liedjes van populaire rapper Snelle. Toch hebben dominees er iets aan om naar deze muziek te luisteren, denkt Teun de Ridder in het Nederlands Dagblad. Hij werkt als theoloog en trainer van predikanten binnen de Protestantse kerk in Nederland. En zie elk jaar maar een spannende preek te houden over een verhaal dat iedereen al kent. Het gaat over een training voor het schrijven van de paaspreek, vertelt Teun. Op zijn nieuwe album 28 bezingt Snelle zijn dagelijks leven. Hij zingt over het gras dat net is gemaaid, de was die bijna droog is. En hij vraagt zich af welke kant zijn carrière op moet. Je hoort in zijn nummers dat zijn leven helemaal niet zo spectaculair is en dat hij dat prima vindt. In het paasevangelie van Johannes wordt de opstanding van Jezus niet spectaculair beschreven. Geen aardbeving, geen engelen, het graf is open, de discipelen gaan eromheen en dan is het, dat is het eigenlijk. Maria komt Jezus tegen en denkt dat het de tuinman is. Hoe gewoon wil je het hebben? Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. I've been hanging on so long. I've been living on my own. Waiting for you. I've been helpless since you're gone. Getting tired of being alone. Keep thinking of you. I cannot sleep, you never call. I can't believe how deep I've fallen into you. So if you're Oceans van Johan. Na een maand is er wat beweging in de kabinetsformatie, want PVV, VVD, NSC en BBB willen weer om tafel om te praten over het vormen van een kabinet. Dat zou dan een extra parlementair kabinet moeten worden. Lars Geerts in Den Haag. Goedenavond, Lars. Dag Lucella, goedenavond. Ja, eigenlijk zou ik jou willen vragen, en dat doe ik dus ook. Ja. Na de spanningen en het geroddel van de afgelopen weken, moeten wij dit echt serieus nemen? Ja, het is nauwelijks voor te stellen, hè, dat we hier zijn. Maar inderdaad, de afgelopen weken waren ze behoorlijk onaardig tegen elkaar. Het feit dat Pieter Omtzigt vorige maand besloot dat hij niet meer verder wilde praten met de overige drie, dat leidde tot heel veel woede bij de andere partijen. Dat hebben we ook gezien bijvoorbeeld in het debat over het verslag van toenmalig informateur Plasterk. Harde woorden over wat PVV en BBB zagen als weglopen. Nou, later kwamen daar verhalen overheen over de emotionele buien van Pieter Omtzigt. Er werd ook geklaagd over het amateurisme van bijvoorbeeld BBB als het aankwam op financiën. Nou, leek er niet echt op dat die vier partijen weer snel om tafel zouden gaan. Maar vanavond kwamen ineens de geluiden uit de partijen dat er gesproken moet worden. Oh, en dat de meest waarschijnlijke vorm ze dan uiteindelijk uit zouden moeten komen een extra parlementair kabinet zal zijn. En hier kwam de NOS mee. Even daarvoor had Kim Putters een persverklaring gegeven. De informateur, hij leek nog lang niet zo ver. Hoe moeten we dat nu duiden? Dat er tegelijkertijd vanuit de partijen wel meer duidelijkheid kwam. Wat zegt dat over het proces? Nou ja, het kan kloppen. Kijk, binnen is nog niet geconcludeerd dat de vier weer om tafel gaan. Dus de informateur kan dat ook. Ze hebben alleen geappt aan elkaar. Ja, zo'n beetje. Ze hebben in ieder geval wel met elkaar gesproken buiten de informateur om. Wel was de informateur op de hoogte trouwens. En die is niet achter zijn rug om, maar buiten hem om gesproken. Dus de informateur kan ook nog niet bevestigen dat dit gaat gebeuren. Ging vanavond dan ook een bericht uit naar aanleiding van de NOS-berichtgeving dat hij absoluut nog niet tot die conclusie is gekomen. En dat kan ook kloppen, want dit zijn berichten die we horen rond de partijen die betrokken zijn bij de onderhandelingen en niet vanaf de tafel. Dus het is goed mogelijk dat Putters dit pas later hoort. Bijvoorbeeld als hij volgende week met de vier partijen gaat praten, want dat is hij van plan. Ik heb vandaag de tijd besteed om aan mijn verslag te beginnen en om daar druk aan te schrijven. Dat is natuurlijk nog niet klaar, maar daar heb ik vandaag de tijd voor besteed. Dat er hier geen fractievoorzitters binnen zijn geweest, dat wil niet zeggen dat er niets gebeurd is. De fractievoorzitters van PVV, VVD, BBB en NSC hebben ook onderling contact met elkaar. Dus die gesprekken gaan gewoon door. En ik zal ook morgen gebruiken om aan mijn verslag te schrijven. Naar verwachting zal ik begin volgende week ook nog wel een aantal gesprekken nodig hebben. Ja, en ik hoor vanavond dat dat aantal gesprekken plaats zal vinden in Hilversum op de Zwaluweberg. Daar hebben ze al eerder gezeten in deze formatie, ook met deze vier partijen. Aankomende maandag zullen ze daar onder leiding van de informateur met elkaar gaan spreken. En dat is dan voor het eerst sinds die breuk op 6 februari dat deze vier partijen weer om tafel gaan. Nou, het blijft wel een bijzonder proces, toch? Zeker. Het wordt allemaal als logisch opgediend. Ja. De beste man zit te schrijven en ondertussen gebeurt er van alles. Maar goed, is Omtzigt nu dan ook inhoudelijk gezien van gedachten veranderd? Of is dit wat hij altijd als optie heeft opengehouden? Nou, het was altijd al een mogelijkheid om deel te nemen aan een extra parlementair kabinet. Het was niet zijn eerste voorkeur. Hij heeft altijd gezegd dat zijn voorkeur was om een minderheidskabinet van PVV, BBB en VVD te gedogen. Maar een extra parlementair kabinet behoorde ook toch tot de mogelijkheden. Nou, gedogen deelname aan een minderheidskabinet, dat was voor de VVD geen optie. Gingen ze ook niet doen. En in het debat over dat verslag van de vorige informateur zei de VVD dat ze wel een stap wilde zetten en dat ze wilde werken in een extra parlementair kabinet. Ook bereid waren daar ministers voor te leveren op voorwaarde dat Omtzigt en zijn NSC dat ook zouden doen. En vanavond horen we van bronnen rond NSC dat die partij inderdaad de bereidheid heeft om ministers te leveren. Maar die ministers zouden dan niet opgezadeld worden met een dichtgetimmerd regeerakkoord. Nee, de partijen moeten een akkoord op hoofdlijnen sluiten. En de kabinetsploeg die werkt dat dan uit in een regeerprogramma. En dat voldoet dan weer aan de wens van NSC om meer afstand te hebben tussen Kamer en kabinet. En is dat niet riskant met partijen die over een aantal zaken fundamenteel van mening verschillen en waar ook de persoonlijke verhoudingen nou niet al te best zijn? Nee, en je moet het allereerst maar eens eens worden over wat die hoofdlijnen dan precies zijn. Want ja, het lijkt misschien op elkaar, maar BBB en VVD bijvoorbeeld, die denken al heel anders over wat de hoofdlijn voor landbouw en natuur moet zijn, bijvoorbeeld. Maar goed, partijen die ver uit elkaar liggen, ja, normaal gesproken komen die op de proppen met juist een enorm dicht getimmerd regeerakkoord. Want ja, dat wantrouwen wat er heerst tussen hen, dat moet stollen, zei Ruud Lubbers, oud-premier, altijd. En dus is het een risico nu, als je zo ver uit elkaar ligt op bijvoorbeeld financiën, bijvoorbeeld buitenlandse zaken en andere onderwerpen, om daar geen verregaande afspraken over te maken. En ook een risico voor bijvoorbeeld een bewindspersoon die in zo'n kabinet gaat zitten, want die heeft normaal gesproken de steun van een coalitie achter zich. Daar kan hij op rekenen. En nu komt hij ineens in een kamer terecht waar hij zijn plannen moet verdedigen en nog niet weet wie daar wel of niet voor zullen zijn. Het is ook niet heel aantrekkelijk dus om zonder rugdekking van een stevige coalitie in zo'n kabinet plaats te nemen. Maar goed, we gaan het zien. Het is een experiment en ze gaan erover praten. En we gaan kijken of dat experiment ook slaagt. Ja, dankjewel voor nu, Lars Geert vanuit Den Haag. Het marineschip Zijner Majesteit Tromp gaat zeer waarschijnlijk meedoen aan een missie in de Rode Zee, waar de Houthis raketten op schepen afvuren op dit moment. Naar verwachting geeft het demissionaire kabinet morgen officieel groen licht. Michiel Heijman is commandeur Koninklijke Marine Buitendienst en tegenwoordig verbonden aan Instituut Klingendaal. Goedenavond, meneer Heijman. Goedenavond. Gaat u er ook vanuit dat het demissionaire kabinet instemt om mee te doen daar? Ja, ik verwacht zeker dat daar instemming zal zijn morgen. En er zijn meerdere internationale missies bij de Rode Zee. Aan welke zou Nederland dan meedoen? Mijn stellige verwachting is dat Nederland meedoet met de door de Amerikanen geleide missie Prosperity Guardian, die gericht is op het beschermen van koopvaardijschepen in de Rode Zee en het laatste stukje van de Golf van Aden gezien vanuit het oosten deze kant op. En waarom denkt u dat ze aan die missie meedoen? Wat zijn de andere opties nog waar u denkt, nou, misschien dat ook wel? Nou, er wordt natuurlijk ook een Europese missie aangelopen. Maar de Amerikaanse missie die staat al. Die staat volledig in de stijgers. En ook dankzij de goede ervaringen die we natuurlijk jarenlang hebben opgedaan in samenwerking met de Amerikanen en de Britten in de NAVO, kan de Tromp daar naadloos bij inschuiven. Alles staat, de verbindingen zijn duidelijk en data-uitwisseling kan daar prima plaatsvinden. Ja, want die Europese missie, dat staat allemaal nog in de kinderschoenen, dus dat is niet logisch dat ze daar nu iets zouden gaan doen. Exact. Ja. Dat moet allemaal nog opgebouwd worden. Er vaart wel iets rond. Dat is nog een soort achterblijfsel van de Europese Unie, de European Naval Forces. Daar een soort uitvloeisel van de antipiraterijmissies. Maar die missie staat inderdaad nog in de kinderschoenen. En u noemt nu Amerika, hè, ook als betrokkenen. Amerika heeft net als het Verenigd Koninkrijk al diverse luchtaanvallen uitgevoerd op militaire doelen van de Houthi-rebellen. Raakt Nederland daar dan ook bij betrokken? Nee, naar mijn verwachting niet. Dat is eigenlijk een beetje een andere missie. Dat is Poseidon Archer. Dat is echt de missie waarin aanvallen uitgevoerd worden op stellingen van de Houthis en hun voorraden. Daar zal Nederland niet aan deelnemen. Ook al omdat Nederland deze offensieve capaciteiten gewoon niet heeft. Dat zit niet op het schip? Nee, we hebben geen kruisraketten. We hebben geen bewapende drones of andere systemen om die aanvallen uit te voeren. En wat gaat de Tromp dan precies doen in het gebied? Ik verwacht dat de Tromp daar een bijdrage gaat leveren aan het beschermen van koopvaardijschepen. De Tromp is een luchtverdedigings- en commandofregat. Nou, luchtverdediging zegt het al. De voornaamste dreiging daar is van drones en raketten jegens koopvaardijschepen. We hebben helaas tragisch gezien dat de True Confidence vanmorgen vaart onder de vlag van Barbados onderweg van China naar Saoedi-Arabië is geraakt door zo'n ballistische raket, waarbij 3 slachtoffers te betreuren zijn, een aantal zwaar gewonden, een aantal licht gewonden. De Tromp gaat een bijdrage leveren aan het beschermen van dergelijke schepen tegen aanvallen. Ja, u noemt nu een paar landen die bij dat schip dat is aangevallen is betrokken zijn. De Houthis zeggen, ja, zolang Israël aanvallen uitvoert op de Palestijnen, dan zullen wij schepen aanvallen die banden met Israël hebben. Komt zo'n schip wat ik net hoorde, Barbados, China, komt dat daarvoor in aanmerking? Of zijn ze toch vrij willekeurig? Naar mijn stellige overtuiging zijn er schepen aangevallen die niet of nauwelijks banden hebben direct met Israël. Dit schip voer onder de vlag van Barbados. Ging van China naar Saoedi-Arabië. Ik zie die relatie niet direct. Maar daaruit blijkt dat eigenlijk alle schepen kwetsbaar zijn in die regio. Ja, en de tromp, wat doe je? Je vaart eromheen of je vaart ervoor? Je kijkt wat eraan komt. Wat doet zo'n missie, zo'n schip, concreet? Nou, dat schip werkt nauw samen met Amerikaanse en Britse eenheden. De koopvaardijschepen die verzamelen zich vermoedelijk in de buurt van Djibouti of zelfs iets daarvoor. We hebben dat ook in de antipiraterij gezien. Dat de koopvaardijschepen in groepen, als het ware konvooivaart, dan toch van de Golf van Aden bijvoorbeeld naar het Suezkanaal zullen varen. En daar direct dichtbij in de buurt zullen dan de schepen varen van deze missie, waaronder de tromp, die een dusdanige capaciteit heeft om een wat groter gebied te beschermen tegen luchtdreiging, dat die schepen daardoor goed beschermd zijn. Ja, u heeft zelf ook op de tromp gevaren, hè? Ja, dat klopt. Ik mocht commandant zijn van de tromp in 2003 en 2004. Dat is alweer even geleden. En waar was dat? Waar ging u toen heen? Op dat moment heb ik de tromp van de werf mogen halen bij Dame in Vlissingen. De tromp is gebouwd door Dame. Fantastisch mooi schip. En we hebben daar proefvaarten mee gedaan. Zowel in warmere gebieden, maar ook in koudere gebieden, om uiteindelijk het schip in dienst te kunnen stellen. Ja, oké. Dus u heeft het ingewerkt, het schip. Mag ik het zo zeggen? Ja, zo mag u dat zeggen. Nou, goed. En morgen dus waarschijnlijk officieel op missie bij de Rode Zee. Ik dank u wel voor uw toelichting, Michiel Heijman. Hartelijk dank. Graag gedaan. What do you get when you fall in love? A guy with a pen to burst your bubble. That's what you get for your trouble. Na de Tweede Wereldoorlog kwam de Joodse Raad behoorlijk onder vuur te liggen. Deze raad wilde tijdens de Tweede Wereldoorlog onder leiding van voorzitters David Cohen en Abraham Asscher een brug slaan tussen de nazi's en de Joodse Nederlanders, maar dat pakte helemaal verkeerd uit. Over deze tragische en beladen geschiedenis verschijnt zondag een nieuwe historische dramaserie bij de EO. Laten we het er samen. Wij, de Joodse Raad, alles in het werk stellen om onze geplaagde gemeenschap door deze zware storm te loodsen. Papa, wat is precies de bedoeling van die raad? Het gaat erom tijd te winnen. De Duitsers houden dit niet lang vol. Ja, En hier vertelt David Cohen wat hij in het begin met de raad beoogt. En de serie is voor een groot deel gebaseerd op het boek dat journalist Hans Knoop al meer dan 40 jaar geleden schreef. En hij is hier te gast. Goedenavond, meneer Knoop. Van harte welkom. Dank. Al meer dan 40 jaar pleit u ook voor de verfilming van dit verhaal. Hè? Wat vindt u van het resultaat? Ik heb de serie inmiddels 3 keer gezien. En ik vind hem zelfs per keer beter. Ik vond hem de eerste keer geweldig. En ik kom nu superlatieven tekort om uit te drukken wat ik ervan vind. Het is, ik zou zeggen, on-Nederlands goed. Als dit een Amerikaanse serie zou zijn, met een budget van $20 miljoen of zo, dan zou je zeggen, ja, dit is Amerikaans. Nou, dit is Nederlands. Met een geringer budget, maar wel een hoog budget voor Nederlandse maatstaven. Maar het product wat het uiteindelijk is geworden, het is adembenemend. En waar zit hem dat voor u in? Het zit hem in de empathie die de cast uitstraalt. Je kan natuurlijk op verschillende manieren kan je het verhaal over het voetlicht brengen. En ik denk dat men aangevoeld heeft dat dit de juiste manier is. Het is geen tranentrekker. Er is geen, goedkoop sentimentalisme in verwerkt. Weliswaar bij de previewing voor de media. Vorige week was dat. Ging de helft van de mensen aflopen met betraande ogen naar buiten. U zit. Ik wou zeggen, ik heb hem vandaag kunnen zien, 5 afleveringen. En ik moet zeggen dat het mij ook wel op sommige momenten ontroerde. Maar het was inderdaad geen goedkoop effectbejacht wat absoluut erin zat. Niet. Nee. Dat was ook niet de bedoeling. Ik denk dat de intentie die ik had om er een dramaserie van gemaakt te zien worden, dat die volledig heeft bewaarheid aan het beeld dat ik ooit had, hoe die zou moeten zijn als hier ooit zou komen. Nou, het heeft al mijn verwachtingen overtroffen. De cast is fantastisch, ik herhaal. Pierre Bokma is voor mij gewoon Cohen, die ik nooit gekend heb. Nou, alhoewel hij wel nog na de oorlog een aantal jaren heeft geleefd. Ik had hem kunnen kennen. Hij woonde bij mij om de hoek. Asscher is een ander verhaal. Die is al begin jaren 50, kort na de oorlog eigenlijk, dus overleden. Die heb ik niet gekend, maar ik heb wel familieleden van de familie Asscher gekend. En heel vaak over hun vader of hun grootvader gesproken. In de documentaire gisteravond zat ook de kleinzoon van Asscher, Frank Diamant. Met wie ik uitvoerig over zijn grootvader heb gesproken. Die heeft met zijn grootvader en de rest van de familie in de trein naar Bergen-Belsen gezeten. En Asscher dus ook meegemaakt, zijn grootvader, in het concentratiekamp. Ja, want als we naar de serie gaan, het verhaal dat wordt verteld, dat gaat over de Joodse Raad. Die wordt op een gegeven moment opgericht. Het is een idee van de Duitse bezetting. En Asscher en Cohen hopen, dat hoorden we net ook, nou ja, om het leed nog te verzachten, te vertragen, te zorgen dat als die oorlog snel voorbij is, wat zij toen verwachten, dat ze het leed dan nog enigszins kunnen voorkomen. En daarom werken ze samen met de Duitsers op meerdere vlakken. U heeft daar een boek over geschreven. U was daar niet mild over destijds. Ja, ik was niet mild, maar grotere genieën dan ik, en dan denk ik aan Lou de Jong en aan professor Presser, die waren nog minder mild dan ik. Zeker Presser heeft een vernietigend oordeel over het beleid van Asscher en Cohen uitgesproken. De Jong heeft dat ook gedaan, maar bij de Jong was de Joodse Raad een onderdeel van zijn mag dus open over de Tweede Wereldoorlog en de bezetting van Nederland door de nazi's. Daar waar het Cohen betrof, waar het Presser betrof, ging zijn werk ondergang uitsluitend over de Joodse Raad. Dus die heeft een veel doorwrochter research gedaan met betrekking tot de Joodse Raad dan professor De Jong. Maar in beide gevallen, zowel De Jong als Presse, zijn in hun oordeel vernietigend over het beleid. En dat gaat nogmaals verder dan mijn kritiek. Ja, want u schreef destijds, hebben willens en wetens Joodse Nederlanders naar de gaskamers geleid. Bent u nu door de serie waar minder een oordeel in zit, of misschien zelfs niet echt een oordeel, bent u inmiddels, of omdat u ouder bent geworden, dat kan ook natuurlijk, anders gaan denken over de Joodse Raad? Nou ja, voortschrijdend inzicht, denk ik, is ook mij niet vreemd. En natuurlijk, als je meer dan 40 jaar ouder bent dan het moment waarop je het boek schreef, gaan misschien, en in dit geval is dat wel zeker, ook je opvattingen en standpunten wijzigen. Omdat er ook nieuwe feiten bekend worden. Ik heb veel meer begrip gekregen voor het isolement waarin het leiderschap van de Joodse Raad heeft moeten functioneren. Isolement in de zin dat de hele Nederlandse samenleving, en dan denk ik met name dus aan de ambtelijke organisaties in Nederland, de Joden eigenlijk hadden afgeschreven. Ja, Joden, en in de steek lieten. In de steek lieten. De Joden maakten geen deel meer uit van het georganiseerde Nederlandse samenzijn. En wist u dat toen niet, 40 jaar geleden? In mindere mate. Ook, laat ik zeggen, het falen van koning Wilhelmina, die het in haar vermogen zou hebben gehad om vanuit Londen met een paar simpele opmerkingen via Radio Oranje Nederlanders op te roepen actief hun Joodse landgenoten bij te staan. Die oproepen zijn niet gekomen. Nou, en dat besef bij u van dat eigenlijk de Nederlandse overheid veel meer had moeten en kunnen doen, dat is later pas gekomen. Want daar was ook na de oorlog heel weinig aandacht voor. Ja, in de 5 jaar die de bezetting heeft geduurd, heeft menig koning Wilhelmina 4 minuten in zijn totaliteit via haar radio-uitzendingen gewezen op het lot van de Joden in Nederland. Maar ze heeft niet echt een oproep gedaan om actieve steun te verlenen. Je kan aan alles denken wat ze had kunnen doen, wat het lot van de Joden zou hebben doen verminderen. Als ze bijvoorbeeld alleen zou hebben gezegd, beste mensen, veel Joden worden op hun onderduikplekken door Nederlanders, door landgenoten, verraden. Nederlanders die Joden verraden kunnen na de oorlog rekenen op zeer zware gevangenisstraffen. Dan zou menig potentiële verrader bij zichzelf hebben gedacht, die 7,5 gulden die ik voor een Jood krijg als ik die aangeef bij de SD, is het me dat waard, 7,5 gulden om na de oorlog langdurig in de gevangenis te komen? Ik neem aan dat dat wel degelijk een groot verschil zou hebben gemaakt. Waarom heeft de koning niet opgeroepen om actief Joden onderdak te verlenen? Dat heeft ze wel gedaan in 1944 voor wat betreft de spoorwegstaking. Toen heeft ze Nederlanders opgeroepen om spoorwegstakers als onderduiker in huis te nemen. En daar is massaal gevolg aan gegeven. Waarom heeft ze een soortgelijke oproep niet gedaan om Joden te helpen? Nou, tegen die achtergrond, en zo kan ik tig voorbeelden noemen, ga je natuurlijk ook de rol van het leiderschap van de Joodse Raad anders zien. En wat wilt u uiteindelijk, wat zou u willen? He, want dit was een lang gekoesterde wens dat die serie er zou komen. En nou, het is geworden wat u hoopte. Wat wilt u dat de kijkers hieraan overhouden? Ik wil dat ze zichzelf de vraag gaan stellen, hoe zou ik onder soortgelijke omstandigheden hebben gehandeld? Zou ik ook toegetreden zijn tot de Joodse Raad als men mij dat gevraagd had? Of zou ik onmiddellijk hebben gezegd, dat ga ik niet doen? Ikzelf ben er voor mezelf niet uit. Als ik me probeer af te vragen, als ik die opdracht zou hebben gekregen van de Duitsers, zou ik die hebben aanvaard? Het is makkelijk om te zeggen nu nee. Maar ik weet het niet. Nee. Ik weet het niet. Maar in ieder geval vind ik dat het leiderschap, en met name dus Asscher en Cohen, een mild oordeel toekomt. Het waren geen abjecte collaborateurs. Het waren geen landverraders. Het waren volstrekt integere mensen. Het was de vooroorlogse bloem der natie. Asscher en Cohen waren prominente Nederlanders. De diamantfabriek van Asscher in Amsterdam stond altijd op de lijst van plekken waar buitenlandse staatslieden die in Nederland op bezoek kwamen, een bezoek aan brachten. Het Rijksmuseum, maar ook de diamantfabriek van Asscher. Hij was een prominente Nederlander, bekend politicus, lid van Provinciale Staten in Noord-Holland, voorzitter van de Kamer van Koophandel, een eerste klasman. En Cohen heeft zijn hele leven nooit anders gedaan dan de belangen van Joden te behartigen. En u wilt dus in ieder geval dat er milder naar gekeken wordt dan in het verleden. En nou, voor iedereen die geïnteresseerd is geraakt, de Joodse Raad is vanaf zondag 10 maart te zien om 9:50 op de NPO 1 bij de EO. En ik dank u hartelijk dat u vooruit wilde blikken daarop, meneer Knoop. Hartelijk dank. Graag gedaan. Jones, Chasing Pirates. Het geldt nog altijd als het grootste mysterie in de geschiedenis van de luchtvaart, de verdwijning van vlucht MH370. Op 8 maart 2014 verdween het van de radar en het kwam nooit op eindbestemming Beijing aan. 253 mensen zaten aan boord. Niemand wist en eigenlijk weet nog steeds wat er gebeurd is. En dat is morgen dus 10 jaar geleden. Michel Maas is hier, voormalig correspondent in Zuidoost-Azië. Welkom, Michel. Volgens mij hadden wij elkaar 10 jaar geleden regelmatig aan de telefoon hierover, hè? Ja. Toen jij daar zat, want deze zaak heeft jou toen behoorlijk bezig gehouden. Ja, dat hield me ontzettend bezig. Want als er zo'n ramp gebeurt, wat er was gebeurd wisten we niet, maar wel dat er iets heel vervelends was gebeurd. Dat het ergens was neergestort, waarschijnlijk. Maar elke dag kwam er nieuw nieuws en elke dag dacht je van, nou, misschien komen we er nog achter, misschien vinden we het toestel nog. En het gebeurde niet. Nee, wel wrakstukken bij Mauritius in 2015. Ja. Of in ieder geval een stukje van de vleugel is gevonden. Ja, en elke keer kwam er een nieuw raadsel bij. Want het begon al met het raadsel van waar dat vliegtuig heen was gevlogen. Die had een U-bocht gemaakt en was niet naar China gevlogen, maar naar Australië. Daar kwamen ze pas heel geleidelijk achter. En wij dus ook, want we kregen mondjesmaat, kregen we nieuws, kregen we informatie. En iedere keer moest dat weer gewogen worden. En ja, het bleef een raadsel en dat is het nog steeds tot de dag van vandaag. Want ze hebben ze echt alles uit de kast gehaald om dat toestel te zoeken? Ja, ze zijn echt heel erg naar dat toestel op zoek geweest. Ze hebben 3 jaar lang heeft Australië samen met Maleisië en China gezocht op de zeebodem in de buurt van Australië. Ja, want het was van Malaysia Airlines, hè? Ja. En ik heb gelezen 120.000 vierkante kilometer afgezocht naar een vliegtuig dat naar verhouding heel erg klein is. Hebben niks gevonden. Daarna is een Amerikaans bedrijf, Ocean Infinity, is gaan zoeken. Die hebben een afspraak gemaakt met Maleisië van no pay, no cure. We gaan zoeken, als we niks vinden is het gratis. En waarom hebben ze dat gedaan? Nou, die willen heel graag hun apparatuur testen. Ze hebben hele geavanceerde duikapparatuur, zoekapparatuur. En ze hadden het gevoel dat ze dat vliegtuig wel even zouden vinden. Ze hebben 3 maanden gezocht, niet gevonden en zijn daar toen mee opgehouden. En die zijn nu weer in de markt. Die willen nu toch nog wel weer een poging wagen om met verbeterde apparatuur en nieuwe analyses en zo aan de slag te gaan. En hebben het gevoel dat ze het nu beter gaan doen dan de vorige keer. Want de hoop is nog steeds niet opgegeven, ook niet bij Malaysian Airlines? Nee, de hoop is niet opgegeven, ook omdat de nabestaanden zo nadrukkelijk vragen van los dit op, zorg dat je dat toestel vindt. Want pas als we dat toestel vinden, dan zullen we een beetje rust hebben. Want dan kunnen we gaan uitzoeken wat er precies gebeurd is. Hopelijk vinden ze dan ook die zwarte doos, want daar zit het antwoord in op alle vragen die we hebben. En dan komt er een soort afsluiting. En tot die tijd hebben al die nabestaanden niet het gevoel dat er iets is afgesloten. Nee. We hebben elk jaar een soort herdenking en elk jaar wordt die wond weer opengereten en antwoorden krijgen ze nooit. En theorieën zijn er te over, hè? Dus ik kan me herinneren dat men dacht dat de piloten zelf hadden besloten om er een einde aan te maken. Ja, die theorieën die Rusland, gingen. Rusland, Amerika. Die gingen echt alle kanten op. Het begon zelfs, ze hadden over aliens hadden ze nog nagedacht. Van of die misschien dat vliegtuig hadden gestolen, meegeontvoerd naar de ruimte in. Dat is niet gebeurd, maar er werd ook gespeculeerd. Fijn dat je dat er even bij zegt. Er werd ook gespeculeerd dat het door Russen was meegenomen naar Afghanistan. Er werd gespeculeerd dat het was geland op een Amerikaanse basis, Diego Garcia. Er was gespeculeerd dat het door Russen, die maakten bekend dat het waarschijnlijk verstopt was in Pakistan. Dus de meest gekke, meest waanzinnige theorieën deden de ronde. En verder natuurlijk een kaping had kunnen gebeuren. Niemand wist precies wat er was gebeurd. Maar nee. Die piloten, dat is het meest hardnekkige gerucht. Het is dat een van de piloten, de hoofdpiloot, het toestel doelbewust de zee in heeft gestuurd. En eigenlijk zelfmoord heeft gepleegd door dat hele vliegtuig vol met mensen mee te nemen in zijn dood. Maar, en sluit dat aan bij dat stukje vleugel dat bij Mauritius is gevonden? Of? Er zijn aanwijzingen, maar het zijn allemaal vermoedens. Er is niks zeker. Niemand weet iets zeker. Het is, er is enorm gegraven in het sociale leven van die piloot. Had hij een aanleiding om zelfmoord te plegen? Vertoonde hij vreemd gedrag de dag van tevoren, de dagen van tevoren? En er is eigenlijk uit niets gebleken dat hij aanstalten maakte om zelfmoord te plegen. Dus dat hele verhaal van die zelfmoord, dat hangt aan vermoedens en suggesties. En dat is alles wat we hebben, want we weten niks. Ook heftig voor die familie van zo'n piloot natuurlijk, hè? Dat allemaal dat soort verhalen worden uitgespit. Rond deze datum verstoppen ze zich altijd. Want ze hebben aan de twee kanten. De familie van de piloten. Ja, die hebben aan twee kanten pijn. Aan de ene kant zijn ze die piloot natuurlijk kwijt, die is dood. En aan de andere kant krijgen ze dan ook nog deze suggesties over zich heen en moeten ze daarmee zien te leven van stel je voor dat dat waar is. En dus zij zijn inderdaad niet bij de herdenking? Nee, want als het waar is, dan heeft die man 238 mensen de dood ingejaagd. En daar moeten ze mee leven inderdaad. En dat is een dubbele pijn die ze hebben. Ja. Goed, dus opnieuw een herdenking en mogelijk dus weer het starten van een zoektocht door dat bedrijf met nog meer geavanceerde techniek. Maar ze hebben een voorstel gedaan aan de Maleisische regering. En de minister van Transport heeft al gezegd van nou, als dat een beetje goed voorstel is, dan kunnen we met ze gaan praten. Dan komt er mogelijk nog een laatste poging om dat vliegtuig te gaan zoeken. De premier heeft het iets voorzichtiger gezegd. Die heeft gezegd van, er moeten hele goede nieuwe bewijzen zijn, willen we dat nog gaan doen. Maar er is nu even sprake van dat ze misschien nog een keer gaan zoeken. En dat Ocean Infinity, die heeft daar echt zin in. Die hebben echt specialistische duikboten die dat afstand bestuurd kunnen gaan doen. En ze hebben ook het idee uit nieuwe analyses van alle satellietgegevens en alle gegevens die er zijn, dat ze beter weten waar ze moeten gaan zoeken. Nou, dat laat jou ook nog niet los, zo te horen, na 10 jaar. Nee, ik ben heel nieuwsgierig. Nee. Ja. Dankjewel, Michel Maas, voormalig correspondent dus ook van de NOS in Zuidoost-Azië. Dankjewel. In Amsterdam opent morgen een kunstbeurs die draait om kunst van mensen die pas op latere leeftijd kunst zijn gaan maken. Mensen die al een hele carrière achter de rug hadden en het roer omgooiden. Nou, twee kunstenaars die op die beurs hun werk gaan tonen zijn hier te gast. Anna van Dorsen, van hartelijk welkom. Dank je. En Emiel Gosseli, ook van harte welkom. Dank je wel. Mevrouw van Dorsen, wat is er op de beurs zoal van u te vinden? Van mij is te vinden textielkunst. Objecten en wandkleden van wol en zijde en linnen. Want dat is uw specialiteit? Dat is mijn specialiteit, ja. Ja, en wat beelden die uit? Want daar zit wel een idee achter, hè, bij u. Ja, zeker. Wat ze uitbeelden zijn de zachte waarden. Ik denk aan het koesterende, het helende, het verbindende, het vrouwelijke. Waarvan ik het gevoel heb dat dat erg hard nodig is in deze tijd. Waar ik me echt met hart en ziel heb ingestort. En kende u het werk van meneer Gosseli naast nee. u? Nee. Want uw kunstvorm is fotografie, hè? Wat probeert u te vertellen met uw fotocollages, bewerkingen? Ja, wat ik doe is eigenlijk steeds één foto uitprinten, in allemaal stukjes knippen en dat weer samenvoegen, assembleren tot nieuwe vormen en nieuwe betekenissen. En mijn drijfveer daarbij is nieuwsgierigheid. Eigenlijk het ontdekken van alternatieve realiteiten die wellicht wel mogelijk zijn, maar die we niet zien. En hiervoor was u? Ik heb mijn werkende leven heel lang ben ik partner geweest bij een consultingfirma. Ja. En was dat vergelijkbaar, het zoeken van oplossingen en nieuwe realiteiten? Of zegt u nee, dit was echt wel even heel iets anders? Nee, het is toch, er zit wel iets in van overlappende nieuwsgierigheid en problemen, weet je. Iets nerdigs, maar dit is toch wel echt iets heel anders. En hoe reageert uw omgeving dat u die switch gemaakt heeft nog tijdens uw werkzame leven? Nou, ik was al weg bij het bedrijf waar ik echt heel lang heb gezeten. Dus ik had al wat afstand genomen. Maar ja, mijn omgeving heeft eigenlijk over het algemeen met geïnteresseerd onbegrip gekeken naar de uitkomsten van mijn werk. Maar vond het wel vooral heel leuk voor mij. En zat het onbegrip in datgene wat u probeerde te doen? Of in dat u het überhaupt deed? Nee, dat wat ik deed. Ik heb nog twee relatief jonge kinderen. En die hebben toch wel regelmatig ook aan derden gemeld dat papa alleen nog maar op zijn knieën boven foto's in stukjes aan het snijden is. dat toch niet. Dat ze merkwaardig vonden. Ja, en mevrouw van Dorsten, herkent u dat? Dat geïnteresseerde onbegrip van de omgeving? Nou, bij mij was het juist dat mijn kinderen en de omgeving zeiden, wanneer ga je dat werk nou eens tonen? Want ik had stapels werk in stilte gemaakt. Maar toen mijn huwelijk in elkaar stortte, dacht ik, oké, nu heb ik een keuze. Ik kan bij de pakkenier zitten of ik kan dat werk de wereld inbrengen. En dat heb ik gedaan. En ik heb me daar heel erg in gesteund gevoeld door de omgeving. Ik heb het lang bij me gehouden. En Rediscoveries is dus ook zo'n beurs. Een moment waarop mensen kunnen laten zien, dit is er gebeurd in mijn leven. Het heeft die wending gekregen en dat wil ik nu delen. Want u werkte als psycholoog, hè? Uh-huh. U bent psycholoog. Maar u was dus wel al een tijd bezig met dingen te maken. Ja, ik was op een gegeven moment uitgepraat als psycholoog. Toen ben ik gestopt, trok me terug. De kinderen hadden me minder nodig. Ik ben een aantal opleidingen gaan doen om het vak van viltmaken te leren bij ambachtslieden en kunstenaars. En ben toen heel lang gaan experimenteren met wol en technieken. En heb zo mijn eigen vorm ontdekt. Maar dat gebeurde allemaal in stilte. Dus het huis zat dus vol met dat werk van mij. Alleen niemand zag het. Niemand zag het, want dat vond ik doodeng. Ja, ja. En zat het creatieve er vroeger altijd al in? Of is dat iets wat op latere leeftijd eruit is gekomen? Nou, ik vermoed dat het er altijd al in zat. Maar het is er niet uitgekomen tot die crisis. Toen dacht ik, en laat nou maar zien. En meneer Gosseli, heeft u ook een crisis nodig gehad om deze switch te maken? Nou, ik heb één crisis en één verandering. Mijn belangrijkste crisis was misschien, overigens iets wat ik iedereen gek genoeg van harte gun, is het meemaken van een potentieel gevaarlijke ziekte met goede afloop. Ik was toen natuurlijk alleen maar aan het werk en ik kreeg dat. En daar ben ik wel door uit mijn baan geraakt, zal ik maar zo zeggen. Dat heeft me toen doen nadenken over andere dingen die ik interessant vind. En de tweede gebeurtenis is dat iemand op een gegeven moment tegen me zei, moet je niet eens wat leuks gaan doen met wat je vroeger interessant vond, toen je heel jong was. Mm-hmm. Nou, ik vond fotografie vroeger wel leuk. Er is nooit een goede foto uitgekomen, maar ik vond het wel leuk om te doen. En ik ben toen eigenlijk zonder plan lid geworden van de Fotoacademie. En daar ben ik echt gefascineerd geraakt door dat artistieke proces. Dat creatieve proces wat ik eigenlijk nooit verwacht had. Zo boeiend en vervullend vind. En kunt u ervan leven? Of is dat niet nodig? Ja, een beetje een ontzettend Nederlands vraag natuurlijk. Maar ook slechte verbinding. Nee, maar ik bedoel, is het zeg maar een hobby geworden? Of is het ook zeg maar nieuw werk echt geworden? Nee en nee. Okay, nee, dus ja. Ik kan er niet van leven. Nee. En het is ook niet nodig. Okay, ja. Want ik ben natuurlijk wat ouder, dus ik heb een beetje een soort pensioen. Ik ben dus gelukkig. Ik heb het geluk dat ik ook echt, wat ik ook overigens geloof, dat dat ook verstandig is om te doen, me echt te focussen op mijn eigen werkproces. Waarbij het product bijna een soort byproduct is van dat proces. Ja, terwijl ik wel begreep dat u ook Parijs heeft gehaald ermee. Ja. U gaat internationaal. Ja, op Gare du Nord. Dus daar hangt het al heel groot boven die reizigers, die natuurlijk allemaal daar helemaal niet naar kijken. Maar ik heb daar heel lang naar zitten kijken. Ja, ik vond dat echt heel mooi. Ja. Ja. En mevrouw Van Dorsten, wat brengt het u? Vervulling. Het brengt me het ontmoeten van ontzettend veel nieuwe mensen. Dat vind ik geweldig. Maar wat het me ook brengt, en dat vind ik leuk om te vertellen, is een nieuw perspectief op een tweede levenshelft. En dat hoeft helemaal niet in de kunst te zijn, but it could be anything. Iedereen heeft wel iets van een sluimerend verlangen waarvan je denkt, zou ik niet? En wij hebben daarvoor gekozen. En er is nog zoveel mogelijk. Op je 60ste, 70ste, je kan eindeloos door. Vind je niet? Ja, en dat is ook het leuke van die beurs. Dat daar eigenlijk vind ik kunstenaars met heel goed werk verzameld zijn. Die niet in het standaard profiel passen in de zin van een typische kunstacademie gedaan op je 25, 28, die natuurlijk ook fantastisch zijn. Maar dit zijn relatief outsiders qua leeftijd. En zie je dat er ook aan af? Zit er meer misschien levenservaring in? Of ja, dat is natuurlijk bij bepaalde kunstenaars ook wel zo. Ik vind het wel eigenlijk hoor. Ik ben echt geraakt door het werk en ik zie wel een diepere laag. En dat, ik zou zeggen, kom kijken en oordeel zelf, maar ik vind dat wel. Ja, ik vind in ieder geval dat de meeste van die kunstenaars zijn wel beter, vind ik, in het expliciteren van wat ze aan het onderzoeken zijn. En dat is ook belangrijk. En heeft dat met leeftijd te maken of met werkervaring? Ik denk dat dat ook wel met leeftijd heeft te maken. Ja. Nou, morgen kunnen jullie elkaars werk bewonderen, maar ook van anderen hebben jullie ook al een beetje gedaan, zeker, hè, begrijp zeker. Ik. Ja. Dus in ieder geval is dat morgen te zien op de beurs Rediscoveries in Loods 6 in Amsterdam. Morgen gaat die open. Hartelijk dank dat jullie hier waren, Anna van Dorsten en Emiel Gosseli. Dank u wel. Dank je wel. Morgen dan is het vrijdag, dan zit Simone Wijmans hier. Ik wens u een heel... Vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Zit u al klaar voor uw belastingaangifte? Vaak is het zo geregeld. Maar twijfelt u bij het invullen van de aangifte? Weet dan dat de Belastingdienst u kan helpen. Met bijvoorbeeld informatie op onze website, zoals een checklist. En komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op. Wij zitten voor u klaar. Een beetje extra hulp is nooit ver weg.